سلطان الأنبياء برهان الأصفياء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أفندمزين عزيز باك روح سعادتنا صلوات شريفة getirenlerin إلهي آخر وآقبتleri خير ola Pirimiz Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ile camimizin imar ve inşasında katkısı bulunan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için camilerimizden gelip geçen İmam Hatip, Müezzin Kayyum ve cemaatimizden irtihali dar beka eyleyen kardeşlerimizin ruhları için ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için Allah rızası için El-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن Thank you.